Так от, однієї ночі, не тут це було, а в іншій парафії, прибігає до нашого дому лакей пана Гальського і стукає у вікно. Вийшла я і питаю, чого треба. А він п'яним голосом і каже, що пан зволів привести батюшку до церкви, щоб обвінчав його сина з панією. Уже й забула, як її Анастасією підказала засоромлена, вродлива молодша дочка господарів і вкрадливо глянула на Семена. Гаркуша примітив той погляд, але вдав, що уважно слухає матушку Веклу. А та не зважила на слова дочки, заговорила скоріше, ніби боялася, щоб не перепинили. «Ніч, кажу, відпочиваю, отець Агапій. То піп не піде до церкви?» – закричав нахабний лакей. «Не піде!» – розгнівалася. І двері перед самим носом зачинила. «І що ж ви думаєте?» Приїжджає сам пан Гальський з гайдуками, стягнули отця Агапія з постелі і змусили його таки йти до церкви, та ще й з палюкою. «Мамо!» – благально мовила Прокла, кивала гарненькою голівкою, щоб не продовжувала цієї, якій здавалося непристойною в живих людях розмови, але зупинити попаддю Веклу було годі. «Що, мамо?» – обірвала дочку матушка. «Слухайте, на цьому не скінчилося?» А через кілька днів покликав отця Агапія до себе архієпископ, виказувати почав за непристойну поведінку його, чому, мовляв, не послухався почтенного чоловіка пана Гальського, який і до церкви справно ходить, і на церкву дає. А отець Агапій скажи, дає то він дає, це добре ваше преосвященство. Але навіщо духовну особу вночі будити? Для цього день Божий є. Ну як не набубняв є преосвященство, як не схопить батька нашого за бороду, так половину й заставив у руці. А потім повалив на землю та ногами, ногами. Цілий місяць потім синці виводила, от так-то, закінчила попаддя. Свиня, торохнув по столу кулаком Семен Гаркуша, аж посуд забрящав. Схопився з лави, почав швидко ходити по світлиці сюди та туди. Свині, пан Гальський єпископ, обох би їх на одному мотузку повісити. Наледве заспокоїли Гаркушу. Такий він був роздратований та розлючений оповіданням матушки Векли. А вона люб'язно і чарівно посміхалася, припрошуючи гостей до вечері, наливала в келихи смачну наливку, якої, мабуть, самому Ісусу Христу куштувати не доводилося, як твердив отець. А красуня Прокла час від часу кидала зацікавлені погляди на Семена, а він ніби і не примічав. Та от очі їхні зустрілися і загубилися одне на одному. Як багато можуть сказати очі? Слова, що слова, а очі? Ясні, по-дитячому, наївні і чисті, вони одного і в другої випромінювали стільки теплоти і ласки, були такі довірливі, такі віддані, що змусили одразу битися частіше молоденькі, непоранені суворим життям серця. Була вже пізня година, коли всі пішли спати, та не заснув Семен Гаркуша. Коротка ніч йому видалася довгою, здавалося, що ніколи не розвиднеться. Нехай тягнеться, нехай не буде їй ні кінця, ні краю, нехай солодко мріється про дівчину, що так глибоко запала йому в душу. Сон зборов Семена Гаркушу аж під ранок. І не чув він, як перед сходом сонця, святково вбрана потай від сестри, батька і матері, прокралася Прокла в комірчину до нього. Спинилася перед ним, хутенько нахилилася, торкнулася гарячими своїми устами кучерявого Семенового чуба і одразу вибігла, перелякавшись однієї лише думки, що її можуть запідозрити в чомусь такому, про що їй рано ще навіть думати. Тяжкі думи посіли російську патрицю Єлизавету Петрівну. А вона особливо останнім часом часто хорувала. Чим далі ставала примхливішою, підозріливішою, інтуїція підказувала їй, що навколо снується зрада, але пальцем ні на кого показати не могла. А зачинщики були поруч. Канцлер, Бестужев Рюмін, цісарівна Катерина, граф Кирил Розумовський, та хіба мало? Власне, ніхто з них не претендував на трон Єлизавети. Ішлося, хто стане російським імператором по її смерті. Ніхто не хотів Петра Федоровича III, а іншого виходу не було. якщо не Петро, то син його Павло Петрович, а Катерина Олексіївна Регенша, чи й сама Катерина. Але ж вона німкеня, а чоловіка куди? А життя йшло своїм ладом. Продовжувалася війна і вимагала нових рекрутів, обожили села, зрідка з війни поверталися каліки. І це було щастя, а тих, хто ще не вернувся, не повернеться ніколи, чекали з нетерпінням матері, дружини, наречені, діти, надіялися на краще, бо яке життя без надії? Надіявся і Кузьма Тур, що недовго в капітана Паскевича прослужить, а затримався на цілих 4 роки і вже почав нудитися забраним полем, та капітан попросив: «Шкода мені відпускати тебе, хороший ти працівник. Я тебе, звісно, розумію, але не відмов мені ще раз поїхати, а тоді і розпрощаємося, бо цього разу клопотів у мене багато. Перше, біля 1000 чорногорців зголосилися їхати в Росію, то треба з ними зустрітися. І дружину я хочу цього разу забрати з дитям. І третє, нову партію коней вести. От і прошу». Кузьма кивнув головою, згодився. Ідучи на одному возі із Коновалом Степаном Чорногором, поділився Кузьма своїми сумнівами. А чи варто чорногорцям залишати свої краї і приїжджати в Росію? Ніби там не життя, а рай небесний. Степан зацікавився, а коли приїхали на місце, намагався вмовляти земляків не залишати насиджених місць, вселяв у серця їх надію, що прийдуть інші часи, коли турки залишать їх у спокої, і вони заживуть тоді вільними господарями на своїх. Степанові мало хто йняв віри, а деякі навіть брали його на глузи, та не було впевненості і в словах самого Чорногора. Скінчилося тим, що половина чорногорців послухалася капітана, а половина Чорногора. Паскевич знав, чия це робота, що люди раптом відмовлялися їхати, але нічого не казав. Весняні дні були напрочуд теплі, зазеленіли ниви, зацвіли сади, зупинилися в невеликому чепурному місті Токай. Коні нарешті куплено, і почет капітана Паскевича поспішив через Угорщину до польського кордону, по драглистій непролазній багнюці під щоденними проливними дощами. Дощі, дощі, повені на малих і великих ріках затримували подорожан. На першому ридвані їхав капітан, на другому – дружина капітана з нянькою і дитям. Далі 2 вози з провізією, а за ними коні, зв'язані по троє. Кузьма весь час їхав вверхи, і лише тоді, коли припускав проливний дощ, капітан кликав його до себе. Так добралися до містечка Ухиля. Хотіли було перебути кілька днів непогодицю, та блиснуло сонце. Зміркувавши, що погода може змінитися на краще, капітан вирішив не затримуватися, а правитися далі. Була гадка пробитися до польського кордону найближчим шляхом. Капітан одначе помилився. Погода зіпсувалася, знову почалися дощі, та які. Вода з величезним шумом збігала з вершини, заповнювала вузькі проходи між горами. Капітан виліз із ридвана наверхи. Це був неймовірно тяжкий шлях. До польського кордону залишалося 2 невиходи, але вони виявилися найтяжчими. Коні вже брели по воді вище колін, а вода все прибувала і прибувала з таким сатанинським вищанням, збігала з гір, що майже не чути було одне одного. Коней годувати нічим. Мінник твердив, що на тій долині, де зараз тече ріка, посіяно овес, що він уже вгадує дорогу по тій воді, і запевняв, що дійнятися вузьким місцем на гору, дорога в'юниться висотами і минуться злигодні. Капітан Паскевич повірив провіднику і, помолившись Богу, наказав рушати. Їхали повільно. Провідник попереду, за провідником капітан, за ними ридвани, інші 2 вози, коні, а позад усіх Кузьма. Біля 20 сажнів залишилося до підніжжя гори, як загуркотіло небо, і лавина води, висотою більше, як на зріст людини, скотилася зверху і зі страшенним ревом впала на подорожніх. І все. Коні і люди опинилися на дні брудної, нестримно швидкої ріки. Дощ одразу перестав. Капітана Паскевича викинуло на скелю. Провідник кудись зник, Кузьми не було видно. Капітан довго стояв на узвищі та оглядав, немов полководець, поле битви. І примітив, коли вода трохи спала, ридван. помалу почав, чіпляючись за мокре слизьке каміння, спускатися униз. «Ей!» – закричав. Але голос капітана потонув у шумі води, яка стрімко збігала з гір, хоча не з такою силою, щоб повалити людину чи перекинути ридван. Ніхто на крик Паскевича не озвався. «Гей!» – долинуло з іншого місця. То подавав Гома. Він порятував коней і вивів їх на гірську дорогу, залишив на провідника, а сам вернувся, щоб розшукати свого господаря. Нарешті капітан і Кузьма зустрілися. Паскевич показав рукою на ридван, і Кузьма дострибав до нього. На козлах знайшов непритомного Степана Чорногора, в воді лежали мертві коні і більше нікого. «Значить, дружина і син загинули», – майнув здогад, і в капітана болісно стислося серце. Привівши до тями Степана Чорногора, Кузьма залишив його біля капітана, а сам з провідником доправив коней до найближчого гірського села, знайшов людей, організував пошуки загиблих. Дружина і син капітана таки загинули. Поховавши їх на маленькому цвинтарі гірського села, Паскевич, не затримуючись, рушив геть от богами людьми проклятого місця. Далі правилися по польських селах з короткими перепочинками, купували фураж для коней і їстивні припаси для себе. Їхали, куди вела дорога, і дісталися нарешті до польсько-російського кордону на землях Братславського воєводства, недалеко села Кодими, що розкинулося на березі маленької повноводної ріки Кримки. Оскільки тяжка дорога далася в знаки не лише людям, а й коням, спали з тіла, випоганіли, то Кузьма запропонував капітану зупинитися тижнів на два, щоб одгодувати коней. «Добре радиш, Кузьмо, спасибі тобі, що допоміг зберегти коней, бо без них хоч у Росії не повертайся. Поїдь у Кодиму, довідайся там. Якщо вдасться дістати по недорогій ціні вівса, то так і зробимо». Кузьмі капітан довіряв повністю. Кодима була маєтністю небагатого шляхтича. Кузьма поїхав прямо до його подвір'я, що розкинулося на горбі, густо обтикане островерхим дубовим пакіллям. Знайшов дубові тесані ворота, постукав, озвався собака, а невдовзі почувся буркотливий чоловічий голос. Відчинив ворота випищений вусань, видно, сам господар. «Що пан хоче?» Кузьма розповів. Господар виявився людиною балакучою, зголосився продати все необхідне царським посланцям, запропонував конюшню, де можна поставити коней на одгодівлю. Невзабарі капітан Паскевич з почтом і з кіньми заїхав у обійстя пана шляхтича. Капітан відпустив провідника, найняв людей, щоб доглядали за кіньми, сам влаштувався в панських покоях, де йому було відведено окрему кімнату, а Кузьма згодився перебути ці кілька днів на возі під відкритим небом. Ночі були теплі, то парубок мав, що обрав собі самотнє затишне місце. Коли закочувалося за обрій сонце, а перегодяй зовсім темніло, коли у вікнах господаря загасали вогні, Кузьма лягав на м'яко вистеленому сіном в возі, довго дивився в зоряне небо і розмірковував про своє коротке, але багате пригодами життя. Кілька років уже мандрує Кузьма Тур із капітаном, не скаржиться на свою долю, бо добре ставиться до нього Паскевич і непогано платить, але ж вічно так бути не може. Пора прибуватися до якогось берега.